Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا 10 صوت نسر 10 صوت نسر أمس كان السبت Dje ishte e shtunë. Dje ishte e shtunë. Ams, kuntu fi sinema. Dje isha në kinema. Dje isha në kinema. Kanë el filmu mushawikan. Filmi ishte interesant. Filmi ishte interesant. اليوم هو الأحد. صوت أشت إديل. صوت أشت إديل. اليوم أنا لا أعمل. صوت نوك بوناي. صوت نوك بوناي. سأبقى في البيت. بوري نشتبي. بوري نشتبي. غدا الاثنين نيسر اشت اهن نيسر اشت اهن غدا ساعود للعمل مجددا نيسر دوت بونوي برسري نيسر دوت بونوي برسري اشتغل في المكتب اون بونوي نسير اون بونوي Në zyrë. Men hadha? Kush është ky? Kush është ky? Hadha Peter. Ky është Peteri. Ky është Peteri. Peter talib. Peteri është student. Peteri është student. من هذه؟ كوش është kjo؟ كوش është kjo؟ هذه مارتا. Kjo është مارتا. Kjo është مارتا. مارتا sekretera. مارتا është sekretare. مارتا është sekretare. Peter و مارتا أصدقاء. Peteri dhe Marta janë shok. Peteri dhe Marta janë shok. Peter, صديقu Marta. Peteri është shoku i Martës. Peteri është shoku i Martës. Marta, صديقatu Peter. Marta është shoqja e Peterit. Marta është shoqja e Peterit. Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.